Ajidio. Ayoko kene na Tanzania. Ah papa, kobosa na ngaite. Oko mema ngana boi kotika la nokiba kumonelanga. Ah, kobosa nite mibali ya kisasa soti pamoni opesi mokongo. Patika liko salelanga iba de mitu. Maiko nazali nano mwana mwayela na kosipote. Nanga moto soki otikinga na kovanda na nanye Aruna kanisa na nondenga na lenge la kayo na koki kozwa mosusu wapi Memanga ikaka tokende Tanzania na sengi njela na baboti Aruna mobali nanga yata lope na falanga mingi Modi Aruna yoke langa Motema nanga moto soki otikinga Nakuvanda na nanye Aruna kanisa na Salam aleko. Wa alaikum salam. Anisona. Atala nasi. Na naniendu. Na aniendu. Andakala. Salam aleko. Wa alaikum salam. Anisona. Atala nasi. Naniendu. Na aniendu. Andakala. Ah Susana. Tia moto. Thank you. nangaya talo pena falanga mingi. O di aruna yoke langa.